Imádkozzunk. Köszönjük, örökkévaló Atyánk, mindenható Istenünk, hogy ebben a csendes délutáni órában is kereshetjük a Te közelségedet, és az az ige, amit kijelentettél számunkra, az minden időben eligazítást ad a hétköznapokban, azokban a dolgokban, amik között élünk, azokban a történésekben, aminek részesei vagyunk. Ezen a délutánon is azért fohászkodunk, Urunk, hogy megnyisd értelmünket, szívünket, tudjuk befogadni üzenetedet. Amen. Az igét a Jelenések könyvéből olvassuk. A harmadik rész, 7. versén kezdjük olvasni az igét, és a 13. verset is felolvassuk. A jelzeten Isten igét a következőképpen találjuk. A filadelfiai gyülekezet angyalának írd meg, ezt mondja a Szent, az igaz, akinél van a Dávid kulcsa, és amit kinyit, senki nem zárja be, és amit bezár, senki nem nyitja ki. Tudok cselekedeteidről, ime nyitott ajtót adtam eléd, amelyet senki nem zárhat be, mert bár kevés erőd van, mégis megtartottad az én igémet, és nem tagadtad meg az én nevemet. Ime neked adok némelyeket a Sátán zsinagógájából, azokból, akik zsidóknak mondják magukat, pedig nem azok, hanem hazudnak. Ime megteszem velük, hogy eljöjjenek és leboruljanak a te lábod előtt, és megtudják, hogy én szeretlek téged. Mivel megtartottad álhatatosságra intő beszédemet, én is megtartalak téged a kísértés órájában, amely el fog jönni az egész világra, hogy megkísértse azokat, akik a földön laknak. Eljövök hamar, tartsd meg, amit van, hogy senki el ne vegye koronádat. Aki győz, azt oszloppá teszem az én Istenem templomában, és onnan nem kerül ki többé. Felírom rá az én Istenem nevét, és az én Istenem városának, az új Jeruzsálemnek a nevét, amely a mennyből száll alá az én Istenemtől, és az én új nevemet. Akinek van füle, hallja meg, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. Amen. Szeretett kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! A Jelenések könyve, amikor íródott, akkor is az volt a célja, hogy azt a gyülekezetet, amelyik harcol, önmagával harcol, a világgal harcol, az adott történelmi helyzettel, hogy megmaradjon Krisztus követésében, hogy maradjon keresztény, vagyis maradjon Krisztiánus, Krisztus követő. Ebben a harcban segít neki a Jelenések könyvének az írója, aki leleplezi Jézus Krisztust, a Jézus Krisztus apokalipszise, és főleg a hétlevélben olyan tanácsokat osztogat a dicsőség ura, és olyan igéket ad a hét gyülekezetnek, amik megerősítik járás közben, biztatják a kitartásra, provokálják a gyülekezetet, hogy megmaradjanak a tagjai, és megmaradjon a gyülekezet maga azon az úton, amit Isten nyitott meg a számunkra, és belépjenek azon a kapun, azon az ajtón, amit Jézus Krisztus megnyitott, és senki be nem zárhat, úgy, ahogy a felolvasott igében is olvastuk. A dicsőség ura üzen tehát, újra levelet küld, ezúttal a filadelfiai gyülekezetnek. Nézzük meg, hogy vajon milyen aktualitása van ennek az üzenetnek most nekünk a 21. században. Filadelfia, úgy is hívták, hogy a kis Athén, azért illették ezzel a melléknévvel, mert igen, sok minden összefonódott ebben a városban. Sokféle kultúra, a pogányság nagyon meghatározta ennek a városnak az életét, fiatal város volt, és az a sokféle pogány hatás az érződött a gyülekezetben is, és veszélyt jelentett a gyülekezet számára is, de mégis a gyülekezet megállt, és fölvette a harcot ezekkel a pogány áramlatokkal, fölvette a harcot a tévtanítókkal, akikre azt mondja az ige, azt mondja Jézus, hogy a sátán zsinagógájából valók, mert nem azok, akiknek mutatják magukat, hanem hazudnak, ugyanis ellene mennek az értelmes és bölcs tanításnak, és olyasmivel kísértik a gyülekezetet, ami elhajlást okoz, de a gyülekezet nem esett áldozatul ennek a pogány hatásnak, ennek a tévtanítók kísértésének. Az első dolog, amit látunk, az az, hogy a város neve, a Philadelphia, azt jelenti Philos és a Delphos összetett szó, testvér szeretet. Ezt jelenti maga a város, így hívták az alapítóját, és most a gyülekezetnek is ez a neve. És valóban így van, Jézusnak nincs elmarasztalása a gyülekezettel szemben, nem mond semmi kritikát a gyülekezettel kapcsolatban, lehet pontosan ezért, mert a testvérek szeretik egymást, és ez a szeretet, ami a testvérek között van, abból ered, hogy szeretik az Urukat, az Istenüket, szeretik Jézus Krisztust, ezért az Úr megőrzi őket a tévtanítóktól, megőrzi őket a tévtanításoktól, és pontosan egy olyan korban, egy olyan helyen, ahol ez a szinkretista összefonódó pogány hatás nagyon nagy súlyjal esett alatba, ott a környéken. Ez most nekünk is példakép a posztmodern társadalomban, vagy már utána vagyunk ennek az egésznek, de akkor is egy olyan korban élünk ebben a 21. században, amikor borzasztó pogány és Isten ellenes dolgok mozdultak meg a mélyben, és törnek a felszínre, és a gyülekezetnek nehéz megállni. Nos, nagyon jó egy ilyen korban, testvéreim, hogyha ezt a levelet megpróbáljuk aktualizálni, és megpróbáljuk lebontani az igazságait a mi időnkre nézve. Ugyanis ennek a kornak, amelyikben élünk, pontosan az egyik szellemi irányultsága az, hogy nincsenek tekintélyek. Nincsenek meghatározott dolgok, nincsenek abszolútumok. Nem lehet beszélni igazságról, mert csak féligazságok vannak, nem lehet beszélni szentségről, nem lehet beszélni tökéletességről, nem lehet beszélni férfiakról, nem lehet beszélni nőkről, nem lehet beszélni családról, nem lehet beszélni szeretetről. Lassan ezek a megfogalmazások, ezek a fogalmak, amik eddig meghatározták az emberi életünket, ez úgy néz ki, hogy lapszélre kerülnek, és ami elő van, ami középen van a mainstreambe, a sodrásába, ennek a lelki folyamatnak, amiben benne vagyunk mi is, ennek a lelki meghatározottságnak. Ezt, testvéreim, egy összekevert, olyan relativizmusban kimerülő mindenféle, hogy az ember kapkodja a fejét, és azt sem tudja, hogy hol van, egyszerűen nem tudja, hogy mire gondoljon, vagy mire gondolhat. Nos, egy ilyen korban, mondom, hogy nagyon hasonlít ez a kor, arra sokféle pogány meghatározásra, sokféle pogány behatásra, ami érte ezt a várost. Egy ilyen korban azt mondja az, aki üzen, hogy ezt mondja a szent, és ezt mondja az igaz. Vagyis Jézus úgy üzen a dicsőségből, hogy ne veszítsétek el a fejeteket, sem a józan ítélő képességeteket, mert igenis van szentség, hiszen van szent. És igenis van igazság, mert van igaz. És a szent és az igaz, ezek a hatalmas ószövetségi fogalmak, ez egy ilyen talapzat. Ezeken a hatalmas ószövetségi megfogalmazásokon üzen Jézus Krisztus a dicsőségből, hogy maradjatok meg abban, tartsátok meg azt, amivel rendelkeztek. Mert én adtam elétek egy nyitott ajtót, amit nem zárhat be senki. Testvéreim, amikor a pogány tanítók, amikor a tévtanítók elkezdenek össze-vissza beszélni, akkor az ember egyszerűen nem tudja, hogy hol tart. És szembeállítva ezeket az evangéliummal, én figyeltem, volt már olyan, ajánltak nekem könyvet, hogy olvassam, mert ez egy olyan keresztény írótól való, és elkezdtem olvasni, nem akarok mondani neveket, elkezdtem olvasni, és néhány oldal után abba kellett hagyjam, mert egyszerűen azt se tudtam, hogy hát hol van itt egy kristálytiszta tanítása, nem lehet érteni, amit akar ez a valaki. És odáig vannak meg, azért, mert mit tudom én, ilyen a korszellem, vagy ilyen, hogy lehet beszélni, testvérem, egy óra hosszáig lehet beszélni, meg lehet tanulni. Ennek megvan a retorikája. Hogy lehet beszélni egy óra hosszán keresztül, hogy az ember mondjon valami értelmeset? Pedig úgy néz ki, hogy nagyon magas röptű az, amit elmondanak. Csak éppen nem mond semmit, összezavarja a gondolkodásunkat. Nos, Jézus Krisztus egy ilyen helyzetben üzen, és ez az üzenet nekünk is kell most, a 21. században, aktualizálni, alkalmaznunk kell magunkra, aktualizálni kell a mostani történésekre, szóval tudok cselekedeteidről, azokéről is, meg a miénkéről is. Ti ne törődjetek azzal, hogy mi zajlik körülöttetek, van Bibliátok, van Szentírásotok, ez a 7 levél is nektek üzen, tartsátok meg azt, ami nálatok van, tartsátok meg az én igéimet, mert ezek az igék, ezek világosak. Testvéreim, aki Jézus Krisztusnak a tanításait hallgatja, 3-4 mondat után már tudja, hogy hol tart, tudja, hogy ki vagyok én, mert az evangélium tükröt tart elém, és azt is tudom, hogy mit kell csináljak. Egyszerű. A Jézus tanításai mindig egyszerűek, a mindennapi élethez kötöttek, és most is azt mondja, tudok a cselekedeteidről. Én adtam eléd egy nyitott ajtót, az evangéliumnak az ajtaját, az Isten országába be lehet lépni, és ne hallgassatok semmiféle tévtanításra, mert ez az ajtó csak akkor nyílik, ha én akarom, és egyelőre nyitva van, és akkor fog bezárulni, amikor én akarom, senki nem tud hozzátenni semmit. Testvéreim! Tud valaki hozzátenni a saját üdvösségéhez, akár egy fikarcnyit is? Nem tud. Jézus ezt tökéletesen elvégezte. Én ezzel csak egyetlen egy dolgot tudok tenni, elfogadom és megköszönöm, mert ajándékként kaptam. Emlékeztek Pál apostolnak a megfogalmazására, ez nem tőletek van, Isten ajándéka hitáltal, Isten ajándéka, hogy senkinek érkedjen. Hogy senki ne álljon elő mással, mint amit az evangéliumok mondanak. Tehát a nyitott ajtót nem zárhatja be senki, és ha kevés erőd van is, mondja az Úr, mégis megtartottad az én igémet, és nem tagadtad meg az én nevemet. Testvéreim, mi a Jézus neve? Az, hogy Krisztus. Az, hogy Krisztiánus, hogy Krisztus követők vagyunk. Hát testvéreim, mi a legfontosabb, amit Jézus ránk hagyott? Azt mondta, hogy új parancsolatot adok nektek, hogy ti egymást szeressétek. Ahogy én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást. És a filadelfiai gyülekezet ezt az igét megtartotta, mert az a gyülekezetnek a neve, hogy a testvér szeretet. És ennek a gyülekezetnek ír a Szent, és egy ilyen korban, testvéreim, amikor semmi sem szent már, mindenről letépték a szentségnek az utolsó vonását is, amikor nincs igazság, azt mondja mindig, hogy nem létezik igazság. Az igaz üzen nekünk a mennyből, és azt mondja testvéreim, hogy tartsátok meg ezeket az igéket, mert ha ezek az igék megtartanak benneteket, és beléptek a Szentvárosba, bementek az Isten országába, onnan többet nem kell kijönni. Mert most, testvéreim, azzal vagyunk, hogy ha sikerül is valamiféle igazsághoz jutnunk a hétköznapi életünkbe, biztos, hogy utána jön egy igazságtalanság. Ha sikerül is valamiféle békességet nyernünk a közvetlen környezetünkbe, a tágabb környezetünkbe, biztos, hogy utána békétlenség következik. Igen ám, de azt üzeni nekünk, ami Urunk, azt mondja, eljövök hamar, tartsd meg, amit van, hogy senki el ne vegye a koronádat, és aki győz, azt én oszloppá teszem az én Istenem templomában, és onnan nem kerül ki többé. Tehát nem lesz többet olyan, hogy össze van keverve a jó a gonosszal, azt hol ilyet tapasztaltuk meg, hol olyat tapasztaltuk meg. Aki végig kitart, az bemegy az Isten országába, és oszloppá teszem az én Istenem templomában. Miért mondja, hogy oszloppá teszem? Azért, mert ez a Philadelphia, ez a kisváros, testvéreim, sűrűn, megrázatott a földrengés által, és volt, amikor a föld ellet egyenlő úgy építették fel, nekik nagyon nagy dolgot jelentett a biztonság, nagyon nagy dolgot jelentettek azok az oszlopok, amik akkor is álltak, ha rengett a föld. Azt mondja, ezért mondja az Úr, ezt üzeni. Ha te azt a kicsit erőd, ami, azt a kicsi kis erőd, amivel rendelkezel, megtartod, és nem hagyod, hogy elvegye valaki a te koronádat, se a tévtanítással, se a szeretetlenséggel, hanem megtartod azzal a kicsi kis erővel, én oszloppá teszlek téged az én Istenem templomában, vagyis olyan erősség leszel te is, és egy olyan templomba kerülsz be te is az én Istenem templomába, ahol semmiféle mozgás nincs tovább. Nem kell félni se földmozgástól, se az egek erősségeinek a megrendüléséről, amiről beszél Jézus az utolsó idők eseményei kapcsán. Nézzük tovább ezt a nagyon szép levelet, amit a filadelfiai gyülekezetnek küld az Úr. A kevés erő felhasználása az egymás szeretete, testvéreim. Azt mondja az ige, az jön át ebből az igéből. Azt a kevés kis erőt, amit van neked, azt a szeretetet, azt nem fecsérelted el. Azt a kevés erőt, amivel rendelkezel, nem arra használtad, hogy harcolj a többiekkel, és kritizáljad örökké a többieket. Mert ha ezt csinálod, akkor el is vész az erőt. Ha ezt csinálod, akkor el is vész az erőt. Tudjátok, testvéreim, hogy hogy lehet a gyülekezetekben, ebben a nagyobb családban, a kisebb családban is, odahaza is, a hívőknek. A hitetleneket nem tudom, hogy jutnak békességre, ők tudják, nem is érdekel. De hogy a hívők hogy juthatnak békességre, azt tudom. A gyülekezetben is, a családban is, meg mindenütt. Nem kell az én igazam minden áron érvényesüljön. Hát nem hiszem el, hogy az igazság, a tökéletes igazság, az igaz, aki most üzen ebben a levélben is, az fel tudja hozni az igazságot. Nem muszáj én kiharcoljam. Tudjátok, testvéreim, hogy a mindenható Isten nagyon sokszor, sokkal nagyobb lelkű, mint mi vagyunk. Ha te minden áron ki akarod harcolni az igazat, kiharcolhatod, de az Úr félre áll. Akkor csináld te. Ha te jobban tudod, akkor csináld te. Azt majd meglátod, hogy mibe vered bele a fejed. Vagy miféle békétlenségnek az áramlatába kerülsz bele, amiből aztán nagyon nehéz lesz kimászni. Mert a hívő ember, testvéreim, nyugodtan ráhagyja a másikra. Enged, azt mondják, hogy az okos enged, a szamár meg szenved. Hát itt nem így van. A hívő enged, mert tudja, van felettünk egy igazságos Úr, aki kinyitott egy ajtót nekem, és legkésőbb, mikor bemegyek az Isten országába, ott Isten engem kárpótol azokért az igazságtalanságokért, amiket el kellett szenvedjek ezen a világon, a feleségemtől, a férjemtől, a gyermekemtől, a főnökömtől, a beosztottaktól, a drága testvéreimtől, akiknek csak a neve az, hogy testvérek, de akkora agyaruk van, állandóan csattogtatják, vagy esetleg én is azt csinálom. Na, ettől szeretne megóvni ez a levél. Hogy van még egy kevés idő, aki végig eljövök, hamar tartsd meg azt, ami van, hogy ne vegye el senki a koronádat. Azt a kis erőt, amit van, használd arra, hogy megmaradjon a szeretet. Nem kell a te igazodat mindenáron kivívni. Nyugodtan éljél békességben a másik mellett, mert a mindenható Isten számot tart rá. És testvéreim, hát jó van, de hát akkor most jönne a kérdés. Hát de akkor nekem sose lesz igazam. Akkor én szenvedek, hogy nincs igazság. Hallgassátok csak, mit mond Jézus a hegyi beszédben. Mi lesz azokkal, akik éhezik és szomjúhozzák az igazságot? Meg fognak elégítetni. Mert bemennek az igazságnak a birodalmába. A másik meg lehet, hogy buzogánja, meg az öklével kiharcolja a maga igazságát 10 percre, 2 napra, 2 hétre, 3 évre, de örökre el fogja veszíteni. Én meg, aki tűrök azért, mert hiszek abban, hogy az igazság ura örökké él, és az igazság trónja mozdíthatatlan, én meg lehet, hogy 10 percig el kell szenvedjem az igazságtalanságot, vagy 20-ig, vagy 2 napig, vagy 2 évig, de mikor ennek vége, akkor bemegyek az Isten templomába, az örök templomba, ahol oszloppá tesz, és nem kell többet kijöjjek onnan, és jól lakok igazsággal, mert akik éhezik, és szomjúhozzák az igazságot, na azok meg fognak elégíteni. Ugye milyen szép üzenet a dicsőség Krisztusától felénk. Azt mondja, mivel te megtartottad az én igémet. Hát az egyik ige az, hogy új parancsolatot adok nektek, szeressétek egymást, ahogy én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást. És nem tagadtad meg az én nevemet, Krisztiánus, keresztények. Azt mondja az Úr Jézus, hogy onnan fogják megtudni, hogy az én tanítványaim vagytok, ha egymást szeretni fogjátok. Nem tagadtad meg az én nevemet, azt mondja ebben a levélben. Vagyis szerettétek egymást, elhordoztátok egymást, testvéreim. Vannak olyan nehéz természetű emberek körülöttünk sokszor, akiket nem úgy lehet szeretni, hogy jó, gyere, testvér, aztán majd valahogy el leszünk, de én most téged annyira szimpatizálnak már, hogy nem a szimpátiáról van szó. Elszenvedvén egymást a szeretet által. Nem bántom, ha bánt, nem ütök vissza, ha megüt, nem a hátánál nem blamálom akkor, amikor megtehetem, na majd megmutatom én neki, nem forralok bosszút, hanem rábízom az örökkön élőre. Én az enyém a bosszúállás, ugye olvassuk a Bibliából, én majd megfizetek, azt mondja az Úr. Félreállok, és hagyom, hogy Isten hatalmasan cselekedjen. Na ez az, amit meg... Ha ezt megteszem, azt mondja az Úr Jézus, nem a szimpátia, nem a szerelem, hogy akkor is teszem magam, hogy szeretlek, testvér, de legszívesebben. Nem. Elszenvedem a szeretet által, sőt, még mikor összeszedem magam, akkor még imádkozni is tudok érte, nagy dolog, mikor az ellenségemért is tudok imádkozni. Vagy azért, aki nem tetszik, azt mondja az Úr Jézus, ha csak azokat szeretitek, akik titeket is szeretnek, akkor nem csináltatok többet, mint a farizeus. Szeressétek azokat, akiket nehéz szeretni. És ne úgy szeressétek, hogy haj, olvadozik a szívem, mikor meglátom a szomszédot, amelyik agyonverte a kutyámat, vagy mit tudom én, hány tyúkot már bezárt tőlem, vagy stb. Nem erről van szó, nem arról van szó. Arról van szó, hogy elszenvedem a szeretet által, még azt a kevés erőmet arra is felhasználhatom, hogy imádkozok érte. A következő lépés, amit mond ez a levél, a 9. vers, íme neked adok némelyeket a sátán zsinagógájából, azokból, akik zsidóknak mondják magukat, pedig nem azok, hanem hazudnak. A tévtanítókról van szó, testvéreim. Akik bekerülnek a gyülekezetbe, és elhajlásokat hirdetnek, akik nem azért magyarázzák félre az igét, mert valamiféle, mit tudom én, milyen behatás érte őket, hanem egyszerűen szeretnének valahogy felülemelkedni a többieken, azt valami olyasmit akarnak mondani, amit nem lehet kiolvasni az igéből. És vannak sokan, akik mennek utánuk, vagy tönkrevágják a gyülekezetet azzal, hogy tévtanításokat csempésznek be a gyülekezetbe. Testvéreim, nincs itt egy üvegpohár, hogy megmutatnám. Ide teszek egy üvegpoharat az asztalra. Tudjátok, sokszor a tévtanítás mennyire érdekes? Ha valaki tele tenné ezt a poharat mindenféle gyanús dologgal, nem inná meg senki. Viszont amikor a kristály tiszta vízbe csak egy pici mérget csempésznek bele, az gondolkodás nélkül megisszák. Az ördög se akarja elfogadtatni a gyülekezettel a megveszekedett bolondságokat. Csak egy kicsi dolgot kell belecsempészen az igazságba, öl az akkor is. Csak lehet, hogy lassabban. Az Úr Jézus meg azt mondja, hogy mivel te megtartottad az én béketűréseimtől beszédemet, én is meg foglak téged tartani az ilyen dolgokban is, és elvégezem azt is, hogy mivel a szeretet által engem is szerettetek, és szerettetek engem, hallgassátok csak meg, honnan lehet tudni, hogy szeretem az Urat, vagy nem szeretem. Én egy ideig gondolkoztam rajta, hogy Úram, én mondom, hogy szeretlek téged, de honnan tudjam én, hogy tényleg szeretlek, vagy csak járatom itt a bolondját magammal. Hát egyszer csak ott van előttem az igaz, hogy aki megtartja az én parancsolataimat, az szeret engem. Ó, hát akkor itt van a próbája. Aki megtartja az én parancsolataimat, az szeret engem. Na most, testvéreim, ha szeretem az én Uramat, és megtartom azokat az igéket, amiket ő adott, nem megyek a tévtanítók után, mert ő megtartja az én értelmemet, az én gondolatomat megtartja az igével, kitisztítja, nem engedi, hogy elcsavarják a tévtanítók a fejemet, akkor azt mondja, hogy a testvéri szeretet tulajdonképpen legyőzi a tévtanításokat, a tévtanítókat, a tévtanítók támadásait, akik sokszor övön alól is ütnek, ha arról van szó, testvéreim, és az Úr megőriz bennünket ebben az egészben, és a testvéri szeretet legyőzi még a tévtanítók harcát is, sőt, a végén rájönnek, hogy nektek van igazatok, nem nekik, eljönnek és leborulnak a te lábad előtt, nem feltétlenül nem ilyesmiről van szó, hogy letérjenek előttünk, hanem fejet hajtanak azelőtt, hogy nektek volt igazatok, nem nekünk, mert mi tönkrementünk a tévtanításunkkal, ti meg abban a kicsi kis valamiben, hogy megtartottatok a kis testvéri szeretetet, győztetek azért, mert a győzedelmes Jézus Krisztus nyomdokain jártatok, amikor megfogadtátok azt a krisztusi parancsot, hogy ahogy én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást. Mit akar itt mondani? Hát pont azt, amiről az előbb beszéltem. Hát hogy szeretett bennünket Jézus? Megérdemeltük, hogy szeressen? Nem érdemeltük meg. Meg nem érdemelt módon szeretett bennünket, és meghalt értünk. Na így szeressétek ti is egymást. Hogy nem érdemli meg a másik, hogy szeress, de akkor is szeretlek. Mert ez az Uramnak a parancsa. Annak, aki meghalt értem, annyira szeretett. Én se érdemeltem meg, hogy szeressen. Na így szeressek én is tovább. Na ezt tartsam meg a gyülekezetben, és akkor könnyebb lesz az életem. Családba is, gyülekezetbe is, és jön a gyönyörű ígéret. Testvéreim, nem volt még ilyen, nem emlékszünk rá. Beszélgettem atyafiakkal is. Nem volt még ilyen, hogy volt spanyol nátha, volt hongkongi influenza, de mindegyik helyhez kötött volt. Ilyen globális megpróbáltatása ennek a földgömbnek, hogy mindenütt egyszerre támadjon egy ilyen láthatatlan betegség, és már a harmadik hullámról is beszélnek. Ilyen még nem tudna, történelemben nem tudunk ilyenről. Tudjátok, mikor volt egy ilyen globális katasztrófa? Az özönvízkor. Az özönvízkor. És Isten ott is megtartotta azokat, akiket meg akar tartani. A hitük által. Amikor egyszer a Noé bárkájáról beszéltem, akkor pont itt asszonyvásáron beszéltem egyszer róla. Emlékeztek, testvéreim, hogy arról volt szó, hogy akik a bárkába bejutottak, azok nem voltak bűnösök? Dehogy nem. Hát akik kívül maradtak, azok is bűnösök voltak. Akkor hogy létezik, hogy az egyik bűnös megmenekül, a másik bűnös meg nem? Hát úgy, hogy az egyik bűnös elkezdett bárkát építeni, a másik bűnös meg nem épített bárkát. Nem azért menekült meg Noé, mert a családja, mert nekik nem lett volna bűnük, ha nem lett volna bűnük, testvéreim. Ha elpuszt, csak egyszerű a magyarázat. Az egész világ elpusztult. Csak Noé és a családja élte túl. Akkor azt jelenti, hogy mi abból a családfából származunk. Hát a többi mind meghalt. Ők élték túl, akkor azt jelenti, hogy mi mindannyian abból a családfából származunk. Ha viszont bennünk van bűn, ajaj, akkor azt jelenti, hogy bennünk is volt. Áthozták az özönvizen keresztül. Nem azért menekültek meg, mert ők nem voltak bűnösök. Igaz ember nem azért volt Noé, mert nem volt bűne, hanem azért, mert hitt az Istennek, hogy jön az özönvíz és bárkát kell építeni. Azért volt igaz. És ő is, meg a családja is, és elkezdték építeni a bárkát. Én mikor láttam Kentucky államban a bárkát, amit építettek az amerikaiak annak a mintájára, hát szebb bárka, nem olyan, mint az volt, az egy láda volt tulajdonképpen. Testvéreim, azon gondolkodtam, hogy no way! Meg a három fia, meg annak a három felesége, meg az ő felesége, hát soha az életben nem tudtak volna egy ilyen bárkát felépíteni. Hát nem is. Azok az ácsok, meg azok a mesterek, akik akkor éltek, azok mentek, azt dolgoztak, azt csinálták a bárkát, azt gondolom még beszélgettek is, hogy nézzétek már ez a bolond Noé bárkát építő. Hát ti meg oda mentek, azt mondtad, hát mit érdekel engem ember, hogy mit épít, csak fizessen. Azt felépítették a bárkát, azt mondjuk, kész volt. Na, ez a helyzet. Új parancsolatot adok nektek, hogy egymást szeressétek, és mivel te megtartottad az én béketűrésre intő beszédemet, ilyen globális nyomorúság ezen a világon a Noé bárkája óta nem volt, mint amit ez a vírus csinált. Hát de hallgassátok, mit mond az ige. Azt mondja, hogy mivel megtartottad álhatatosságra intő beszédemet, én is megtartalak téged a kísértés órájában, amely el fog jönni az egész világra, hogy megkísértse mindazokat, akik a Földön laknak. Egyszerre a globális nyomorúságba is megtart bennünket a mi Urunk. Azért mi megtartjuk a béketűrésre intő beszédet. És aki győz, ahogy mondtam az előbb, mit jelent az, hogy aki győz? Aki ezt a kevés erőt végig megtartja. Aki a szeretetnek az erejével operál, a szeretetnek az erejével cselekszik egészen végig, addig, ameddig itt vagyunk ezen a világon. Tartsd meg, azt mondja a 11. versben, mert eljövök hamar. És utána oszloppá teszlek, és azt mondja, új nevet, az új Jeruzsálembe új nevet kapsz, és ott leszel azok között, nem kell többet kijöjjél, akik önként választották ezt az egészet. Istent igaznak és szentnek tartották még egy olyan világban is, amikor már semmit nem tartanak igaznak, és már semmit nem tartanak szentnek. Mi azt tartjuk szentnek, aki mondja magáról, és akiről tudjuk, hogy szent és igaz, és azok az igék, amelyeket kijelentett saját magáról, azok az igék, testvéreim, itt vannak a szívünkben, és nem lehet semmiféle tévtanítással, meg korszellemmel, meg tudós társasággal, meg tudományos folyóiratokkal, meg mindenféle agyszüleménnyel nem lehet kiirtani belőlünk. Mert szeretjük a mi Urunkat, szeretjük a társainkat, akik itt vannak, és így lassan vándorulunk a mennyei Jeruzsálem felé. Akinek van füle, hallja meg, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. Kedves testvéreim, amikor Péter, Jakab és János felmentek a megdicsőülés hegyére, akkor nem csak láttak, hanem hallottak is. A mindenható Isten úgy teremtett meg bennünket, hogy lássunk és halljunk. És vannak reprezentánsaink, voltak a történelemben mindig, akik a saját szemükkel nekünk láttak meg valamit, és leírták, amit láttak. Voltak olyanok, akik a saját fülükkel nekünk is meghallották, amit mondtak, ezért fejezi be így a dicsőség Krisztus, hogy akinek van füle, mindenkinek van füle, de nem mindenki hall. Mindenkinek van szeme, de nem mindenki lát. Ezért mondja az Úr, hogy majd a következő levélben meglátjátok, hogy szemgyógyító írt kell adjak neked, mert te nem látsz. Neked meg ki kéne dugítani a füledet, mert nem hallasz. Hát hogy lehet az, testvéreim, hogy évtizedekig jártam a gyülekezetbe, és egyszerűen nem jutottak el az igazság szavai a lelkemig, a szívemig. Csak akkor, mikor a mindenható Isten megnyitotta. Az Úr áldja meg az ő igéjét a szívünkben, és ezeket a leveleket, amiket küld nekünk a dicsőség Ura, szívleljük meg, tegyük a magunkévá, építsük be a mindennapjainkba, hogy könnyebb legyen a járásunk. Amen.